سورة كاف درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا او درنگ تیر کڑیو دی فی کهفهم پاغ غار دی کے 300 سنین دری سوا کالا وزدادو 9 او زیاد دے دا پاسا نهام. ذکر دا نفی دا علم عیب کے دو چھ دے اگورا اغا اصحاب کاف چھ دا اللہ تبارک و تعالی نیکان بندگان دی او پخپل چھ دی یوبل نتپوس کئی نقالو لبسنا یوما او بعد یوم منگا یورز یا دروزی سیسا تیرا کرے دا. اللہ تبارک و تعالی فرمائل چھ دری سوا و نہ کلونی تیر کری سوک پسوئی او سوک پسوئی فا اللہ تبارک و تعالی داغی د کلون شمیر او فرمایا چھ دور درنگ پوری اللہ تبارک و تعالی دی او دو پاتی کریو دری سوا او نہ کالا. اور سر فرمائی قل اللہ ویا اللہ تعالی چھ دے اعلم خفو دے بما لبثوا پاغا چھ دی درنگ تیر کڑیو لہو غیب السماوات والارض دے اللہ لرا پٹتا اسمانو او دزمکی دی ابصر بی خلیدن کے دے و اسمع او خوریدن کے دے ما لهم من دونه من ولی نشت دے دید پارا سیوا دے اللہ نا سوک دوست سوک معاون ولا یشرک فی حکمه احدا او نہیں زدار کئی پخپل فیصلے کے چال را. دے آیات نمخ کے دو واقعات فنفی دے علم غیب ذکر شو یو دا اصحاب کاف نا او دویم دے نبی علیہ السلام نا چی اوکار تا مو آیا چی زبدا سبا کوم سبانے اختیار تا سکنشت پیغمبرا سبانے اختیار دا دا اللہ تبارک و تعالی سکدے. او دو واقعات رستو روان دی اغا دا چی موسیٰ علیہ السلام تا او گورا دا حضر علیہ السلام سر روان دی یوزے او دا حضر علیہ السلام پا کار باندے پوہ نشو. او سلورم واقعہ د ذوالقرنین راضی چوگور د دنیا نا یو سر نبل سر تگر زیدل بادشاہ خود قوم پا ظاہری خبرو باندے پوہ نشو نو پا منس کے دا یات راڑا خلاصا دا دی چے سنگا صحاب کاف نپوئے گی سنگا نبی علیہ السلام تا پتہ نہ لگی سنگا موسیٰ علیہ السلام پوہ نشو پا پٹو خبرو باندے ذوالقرنین دا قوم پا ظاہری خبرو باندے پوہ نشو. اللہ تبارک و تعالی پوہ دے اغل را غیب دا اسمان نو دزمت کی دین خلاصہ راڑا پا منز کے. او دارنگی دا دی خبری ذکرو کو قل اللہ اعلم بما لبسو وہ ہے ورطا اللہ تعالی خپوہ دے پاغا چی دی درنگ تیر کردے دے اللہ در تا بیانو کو دا اللہ نا خپوی دن کے بل سوک نشتے کو سوک عرص وئی دا زان نا پا تاریخ کی لکل کئی تا تا دا قرآن پا ذریعے سر دا دی معلوماتو شو چھ دے خلق و سمر درنگ تیر کردے دے اللہ تبارک و تعالی دا دی پا درنگ تیر اولو مانے علم دے او پوہ دے. دا دا سے اللہ دے چھ دا خو یو واقعہ وا دا خو یو خبرو بلکہ دا سے اللہ تبارک و تعالی چھ دا ستاسو پا نظر خکاری زمکا و اسمانونا او سچ ستاسو دا نظر نپٹ دی پاسمانونو کے اوقت پزمکو کے اگر پٹو سی زنو ماندے اللہ تبارک و تعالی خبردار دے نو یو واقعہ با دا صحاب کاف سی دارنگ درنگ تیر اول دا صحاب کاف فزی اللہ تبارک و تعالی دا زمکی او دا اسمانونو پا پٹو خبرو باندے خبردار دے ہر پوشیدہ سیز دا ہر پوشیدہ حالتنا اللہ تبارک و تعالی احاطہ کرے دا اللہ تبارک و تعالی خبردار دے. ابصر به خلیدون کده و اسمع او خاوریدون کده. الله تبارک و تعالی پشان اوریدل سوک نشی کوله، دا الله تبارک و تعالی پشان لیدل سوک نشی کوله، زکه چې دا ارچا اغا اوریدل او لیدل دا محدود دی. دا الله تبارک و تعالی لیدل او دا رنگ اوریدل اغا سوک هاتا پاغی بان نشی کوله، اغا لا محدود دی. اغا ارس اوری او پا ارسمانی پویگی. دوی ممانا ابصر بی او گورا حالت دا صحاب کاب، مکی ذکر دا صحاب کاب شو، نو گورا حالت دا صحاب کاب. ابصر بی و اسمع او خوا ور حالت دا صحاب کاب، و اورم او وینم او گورم چې الله تبارک وتعالى تاته دا غی بیان کو. ما لهم من دونه من ولینا، نشته دی دیل را سیوا د دی الله نه سوک معاون سوک دوست. ولا یشرک فی حکمه، او نی صدر کای پخپل فیصله کې احدن اچال را. الله تبارک وتعالى چې څنګه د اسمانونو او د زمکو د پټو سیزونو نه او د پټ حالت نه او د پټو رازونو نه خبردار دی، څنګه چې د هغه علم پار یو شیز باندې احاطه کړې ده، نو دارنګې د الله تبارک وتعالی اختیارات چې دي هغه په خپلو اختیاراتو کې چاله حصه نه ورکوي، هغه په خپلو اختیاراتو کې چاله شراکت نه ورکوي. هغه داسې ذات دی چې هغه کوم حکمونه تا ته وکړو د قرآن په ذریعې سره، نو دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي، او د الله تبارک وتعالی احکام داسې دي چې په هغې کې د چا شراکت ته ضرورت نشته. هغه زورور ذات دی، هغه داسې ذات دی چې د ځان سره هیڅوک په خپلو احکامو کې په خپلو کارونو کې په خپل شؤون کې پخپل ذات کې پخپل صفاتو کې پخپل اختیاراتو کې هغه هیڅوک د ځان سره نه شامل ای. ټول مخلوقات هغه ته محتاج دی، الله د چا محتاج نه دی. داسې الله تبارک وتعالى دی چې کله حکم کوي نو پخپل حکم سره هغه حکم فرمایي څنګه چې د الله تبارک وتعالى خوښي او څنګه چې د الله تبارک وتعالى اراده ای، نو تا ته دا احکام را ولېږل. دا احکام د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي، او په دې کې څوک ایسدار چالی سنه ورکوي الله تبارک وتعالی. وتلو ما اوحیه الیکا الولا، هغه چې وحی کیږي تا ته من کتاب ربکا د کتاب د ربستانه. لا مبدل لکلماتی، نشته دی بدلونکې فیصلو د الله تعالی لرا، احکامو د الله تعالی لرا. ولن تجد من دونه ملتحدا، او چربون ممی سیوا دے اللہ نا زید فنائے. اللہ چ کم بیان دا قرآن او احکام قرآن کی کڑی دی، اللہ تبارک و تعالی فرمائی چ دا سے طاقت چا نشتے، دا سے طاقت والا سوک نشتے چ دا بدل کی. نو اس چ دا سے طاقت والا دا طرف نہ تا تا دا احکام رازی، نو په دې کتاب کې چې څومره الله تبارک وتعالى تا ته د وحي په ذریعه سره دا احکامات را لیږي، دا د الله تبارک وتعالى د کتاب نه دي. نو مخکې واقعا د سورة الکاف تیره شوه د اصحاب کاف، نو وی پرمایل فلا مخکې پرمایلی په آیات نمبر 22 کې فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، نو جګړه مکوا د دې سره په باره د دې کې الا مرا ان ظاهرا مگر خبر سرزری. مطلب دا چې واقعا د اصحاب کاف تیر شوه، دې کې زیاتو خبرو ته ضرورت نشته. نو مطلب دا چې هغه اصل مقصد وپیژنې، چې هغه بیان د الله تبارک وتعالی د کتاب دی، نو هسې نه چې واقعا او یو خبر تاسو د الله د مزید آیاتونو کې د سوچ او د فکر او د الله تبارک وتعالى د آیاتونو د بیان نه تاسو چرته بس صرف یو واقعي سره مشغوله کی نه دا الله تبارک وتعالى چې کوم وحي تاته کیږي دا کتاب خلق ته ولولا چې څومره احکامات الله تبارک وتعالى را لېږي هغه احکامات خلق ته وروا لا مبدل لکلماتي لکلماتي نشته دی بدلونکي فیصلو د الله تعالی لرا د ځمکې او اسمانونو چې څنګه پټ حالت د الله تبارک وتعالى نه پټ نه دی دا رنګې څنګه چې علم پارس دا غی خاطه کړی دا نو دا رنګې اختیاراتو کې څوک نه شریکی لا مبدل لکلماته نشته دی بدلونکي فیصلو د الله تعالی لره چا دا طاقت نشته چې الله کوم فیصله کړی هغه فیصله څوک بدل کړی شي نو الله چې تاته کتاب را لېږلې نو د دې کتاب فیصلې دا اټلې فیصلې دي په دې کې چې کوم احکام شوی دي دا اټل احکام دي او څوک چې په دې اټلو احکامو کې او د دې کتاب د حقوقو ادا کولو کې د کوتاهۍ نه کار اخلي د نه منلو نه کار اخلي او د دې حقوقو ادا کولو کې کوتاهي او سستی کوي نو آیا بل کم قانون دی چې د الله په خلاف په دله پناه ورکړي نو ځکه یې وفرمایل ولن تجد من دونه ملتحدا کدا الله د کتاب د حقوق او ادا کولو کې څوک کوتاهي کوي نو آیا د څه مطلب دی چې بغیر د الله نه به د ده لپاره څوک د پناه بیا وګرځي د الله په خلاف باندې به څوک د ده د پناه لپاره وګرځي وفادار ولا هغه پناهي ورکوي لکه څنګه چې چاله ورکړه لکه څنګه چې اصحاب کهف له ورکړه د الله سره وفا د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې د بیان د پاره د چا نه یریدلې نو او د الله د دین د پاره وطن پرې خدای دو چې خپل عقیده مونږه سالم او مضبوطه وساتو داسې خلکو له الله تبارک وتعالى پناهي ورکړي تاسو نه قتل چې هغه اصحاب کهف له پناهي ورکړه نو څوک د الله په احکامو کې کوتاهي کوي نو آیا بل یو ځای شته چې دله پناه ورکړي ورنا چاچه دا الله تبارک وتعالى سره وفاداری کړی دا وګوره الله ولا څنګه پناه ورکړی دا نبی علیہ السلام چا په مکه کې نه پریښودی دا الله ولا په مکه باندې دوباره داسې سلطنت داسې حکومت داسې اختیارات چې بیا د نبی علیہ السلام اغا خولا د نبی علیہ السلام دا اودس مبارک اغا وبو څوک زمکه ته بیا نه پریږدي یا داس عزت او داس عظمت نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى اخودو چې وګوري هغه انسان چې په مکه کې چا نشه برداشت کولې الله تبارک وتعالى ولا بیا څنګه پناهي ورکړه الله تبارک وتعالى ولا بیا څنګه په دې مکه باندې په مدینه باندې او غیر چا پیر نه چې څومره غزوات د نبی علیہ السلام په وخت کې شوې دي هغه اسلامي مملکت روز دروازه به بڑاوې دو حتی د خلفای راشدین په وخت کې کوم کوم زینو ته د الله تبارک وتعالى غ سلطنت اسلامي ورسو الله چې پناهي ورکي د الله غونه پناهي بل څوک نشي ورکولې خو افسوس چې په من کې کمې دي من توکل علی الله من پاغي کې کمزوري او چا چې توکل په الله تعالی باندې کړی دی الله تبارک وتعالى یې ملګری شوی دی او بیا د الله تبارک وتعالى د ملګرتیا په خلاف باندې که ټوله دنیا یو ځای شي بیا څه نشي کولی او که ډیر څه کوي نو څه به وکړي د دنیا نه رخصتي ده د شهادت درجه به درته میلاو شي او د الله په نسب اعلی مقام درته میلاو شي وزبر نفسک مع الذین کلک کا خپل نفس لرا د کسانو سره مضبوط کا خپل نفس لرا د کسانو سره یدعون ربهم چرا مدد کوي دی خپل رب لرا بالغدات والعشی په وخت سحر کې او په وخت ماخام او مازیګر کې یریدون وجهه اراده کوي د رضامندیا د الله ولا تعد عیناک او ما تیر وسترګو او ما تیر وسترګې استاد دینه تريد زینت الحیات الدنیا چی اراده کوي ته د خایس او د ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه تابیداری مکوا د هغه چا چې غافل کړی دی منګه زړه ده عن ذکرنا زمنګ د کتابنا زمنګ د یادنا وتبع هوا هو تابدار شوی د خواهشات خپلو وکانا امره فرطان او وکار د زیاتی. په دې آیات کریمه کې ترغیب الی بموالات الموحدین مینه پیدا کده هغه چا سره چې هغه موحدین دی. قرآن د ایماندارو قیمت تا ته وخو چې د ایماندارو قیمت وپیژنې. ایمان داسې دولت دی، ایمان داسې قوت دی چې الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې د هغې طاقت او د هغې عزت او د هغې قیمت بیان کو. اگر چې دنیایي لحاظ سره مالدار نه دي، نو دوی د خپل مجلس له چرته محروم نه کې. پای کې صہیب رومی، بلال خبشی او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او دارنګي صہیب رضی الله تعالی عنہ دا صحابه رضوان الله اجمعین چې د مال په لحاظ سره ډیر کمزوري وو، خو د ایمان په لحاظ سره الله تبارک وتعالی وایي دا ډیر مضبوط وو. نو د دنیا په لحاظ سره کار څومره کمزوري وي، خو چې عقیده او عمل د قرآن او د سنت برابر وي، نو الله تعالی خپل پیغمبر ته حکم کوي چې د دینه چرته سترګې وانړای او د هغه چا لحاظ ته وساتي چې د دنیا په لحاظ سره مخوریزي، ته د هغې لحاظ وساتي او زړه د الله تعالی د کتاب په خلاف مانی، د خواهش تابع وي چې ته داسې خلکو لحاظ ونه ساتي. ولې په مکه کې ډیر چې کم سرداران او غټ او مالدار خلکو هغې به اکثر خبره کوله که ته د خپل مجلس نه دا عاجزانان یو طرف ته کې نو موږ به ستا په مجلس کې کینو، ځکه چې دې سره موږ له کېناستل خوند نه راکوي. الله تبارک وتعالی وایي دا عاجزانان چې ستا په مجلس کې ناست دي، پیغمبره ته چېرته د دینه سترګې په دې وانړی چې ګنې دا لالچ راشي، انسان دا لالچ راشي چې یاره دا خو اوچت اوچت او سرداران خلق دی او د دې په ایمان راوړلو سره به ډېره ترقي وشي. الله تبارک وتعالی وایي دا بې ایمانه دي، د دې زړونه چې کوم دی ما غافل کړي دي د وجه د بې ایمانۍ او د وجه د تکبر نه. چا کې چې تکبري او چا کې چې بې ایمانۍ، هغه د الله تبارک وتعالی د دین تابعداري نشي کولی. نو د دې وجه نه د دې زړونه غافل دي او د خواهشاتو تابعدار دي. د دې خواهش چې څه غواړي هغه دې کوي، د الله تبارک وتعالی د رضا مطابق چلیدل هغه دا دې ته ډېر ګران دي، ځکه چې دا د تا خواهشاتو تابعدار دي. او د دې هر یو کار ته ګوره، هر یو کار کې د دې زیاتې دي. نو د دې وجه نه قدر د ایمان د ته وښودو، قیمت د ایمان د ته وښودو. پیسه بسی، پیسه خدا دا چې د دنیا د سو ورځو سره تعلق لرونکی دا، خو چې کله د الله تبارک وتعالی د دین په خلاف باندې دا پیسې استعمال شي، همیشه همیشه د پاره سړی له د دنیا د پاره غمګینی او پریشانی او دارنګ ذلت او دارنګ رسوایی ګرځي او د آخرت د پاره انسان د پاره ګرځي. نو په هغه سیزونو باندې ځان خسته کول پکار دي چې دنیا کې اومه د انسان د پاره سبب د راحت او د اطمینان ګرځي، چې هغه ایمان دی، چې هغه د الله کتاب دی، هغه د الله تبارک وتعالی دین دی. څومره خلق دی چې د دنیا نه په داسې حالت کې تللی دي چې شی رستو نه دی پرېښودی، خو زړونه یې مطمئن او په ایمان او په قرآن باندې. او داسې خلق دی چې مال یې شمېرلی کېږي نه او تپوس ته کوه، زړونه یې چې کم دی د مصیبتونو او د خفګانونو د پریشانو نه ډک دي. مال او دولت دا د انسان دپاره سبب د خوشحالۍ نشي ګرځېدی، سبب د خوشحالۍ صرف ایمان او قرآن. د نبی علیه السلام طریقې او د اسلام په احکامو باندې چلیدل دا د انسان دپاره سبب د خوشحالۍ او د اطمینان ګرځي. وقل الحق من ربکم، وای ورته حق ثابت دی د طرفه د رب ستاسونه. فمن شاء فلیؤمن، نو هغه څوک چې خوښی شي ایمان دې راوړي. ومن شاء فلیکفر، هغه څوک چې خوښی شي نو کفر دې وکړي. انا اعتدنا للظالمین نارا، موږ تیار کړی دی د پاره د ظالمانو اور. احاط بهم سرادقها، احاطه به کوي په دې لمبې د دې اور وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا أَوْ كَدِي پَرْيَادُ كِي أَوْ يُغَاثُوا بِمَا إِنْ كَالْمُهْلَ نُو پَرْيَاد بَي مَنِلِ شِي پَوْبُو پَشَان دَكَ لَي يَشْوِي الْأُجُوهَ چِ پُتُكِ بَلَرْ كَيْدُ مُخُونُنَا وَبِئْسَ الشَّرَابُ بَدِّ دَا سْكَلْ وَسَاعَتْ مُرْتَفَقَا وَبَدِّ دَا مَنْزَلَ سنگا چِ اللہ تبارک و تعالی خپل کتاب را لے گلے دے او دارنگی اللہ تبارک و تعالی پا دی کتاب کے کم بیان را لے گلے دے نو دا اللہ دا کتاب پر آلے گلو او دا اللہ دا کتاب پر آتلو باندے حق سرگن شوے دے استاد رب دا طرفنا کل چی اجت ختم شو او حق سرگن شو اللہ اختیار ور کردے دے کسوک ایمان راوڑی نو حق طرف تا دی رازی او کسوک ایمان راوڑی نو کفر دے کئی دا حق ندی لری لری تختی خواخ دا ارچا الله تبارک و تعالی حجت ختم کو دا الله تبارک و تعالی د دین دا الله تبارک و تعالی د قران دا الله تبارک و تعالی د طرفنا هغه بیان د حق هغه راورسیدا اوس کو څوک نه مانی خو خیدا خدا را چې د دواړو د پاره انجام ته خپل سوچو کی انجام یې سره چې چا من له دې دغه انجام وګوري هغه هم په دې قران کې بیانېږي چاچ نه دې منلې هغه د خپل انجام په قران کې وګوري نو د نه منونکو لپاره انجام څه دی ان اعتدنا للظالمین نارا من تیار کړی دی د پاره د ظالمانو څوک چې ظالم شو او کفر یې وکړو او د الله د کتاب نه کناره کشي اختیار کړه الله تبارک وتعالى وایي دا ظالم دی او د ظالمانو لپاره ما اور تیار کړی دی او دا سه اور دی احاط بهم سرادقها احاط بکئی پدی لمبے د دی اور دا اور پتی چا پیری او چکل اور تی چا پیری شی ندی بد غټین کی اس پر یاد کئ نو فرمای وای استغیثو کدی پر یاد کی یغاثو نو پر یاد بے من لشی بما ان کل مهلا بوبو باندې پشاند کلے لک سنگ چیاغا سکا ولشی او تا لپدې خلق کې سو کا اولی شی وی سکا او چ په اور باندې دنیا په اور باندې پرې د جهنم هغه اور ها چې د دنیا په اور باندې کوم سکا اولی شی او د خلې ته د لواړی دا انسان بس حالت الله تبارک وتعالى وی پر یاد د وبود سکلو به منلی شی او په سبب منلی شی په شان دا سکی اولی شی وی دارنګې په سورې ابراهیم کې راځي ويسقى من ماء سديد سکولی بشی پا دیمانه او با داغ وینو زونا دا جهنمیانو کم وینی زوی چی بایگی داغ او بونا با چکم دی دی پریاد چکلو کی چی منتگیو آغا او بونا بارتا پا خلمانی وارو لیشی او پا سورت محمد کی رازی 15 نمبر آیات کے وسکوما ان حمیما پا قطع امعاءهم سکولی بشی پا دیمانی اغا گرمی او بو او چه سنگ او سکولی شی دن نا چه کم دی دا میده اغا طول نظام اغا با تکڑی تکڑی شی اغا تکڑی تکڑی شی سبای حالت دغی اور او سبای حالت دغی سکون کی او سبای حالت دغی عذاب ولی دا اللہ دا کتاب ملگرتیا نکولا دا اللہ دا کتاب تابیداری نکولا اللہ خپل احکام را لی گلیو آغا احکام دا اللہ تبارک و تعالی ننافس کول نو دا حالت بی چی اللہ تبارک و تعالی وی دا دیس کولو دا وجنا یشوی الوجوه پوٹوکی با لرکی دا مخونونا دا مخونونا با پوٹوکی لرشی ولی معمولی غنی زا پاکستان تتلیم دور از سرپ پکر نور کی منگا پچت بانی سکار کاؤ پا اللہ یکنو کو اسم زما سرمن دا سیدا دن نتا سپیرا سپیرا شوی دا بالکل بازی زین زمان دور از صرف او بیا یعنی مطلب دا سو یعنی اگور انسان تا انسان دا مخن بچه کم دے دا دغی گرموالی دا وجی دا دغی عرص دا وجی نا آغا پوٹو کی با غرزی آهلت پسی بیس شراب نو بد دی دا سکل وساعت مرتبکا او بد دی دا منزل چه چا تا دا منزل او دا حالت هم اغا دی که دنه نشو دا دا دا پارا دیر بد منزل لی او دا سکل چی پچاو شو دا دیر ناکار سکل لی اور پسی انشاءاللہ بیا دا آغا چا دا پارا چې چا ایمان راوړي او قران یې مليلي او نیک عملي کړي داغې د پاره خوله خوله صفاتونه داغې د پاره خوله خوله نعمتونه بیانېږي او دا د قران قاعده ده کله چې عذاب ذکر کړي وسره د مؤمنانو د پاره بشارتونه او خوشالۍ ذکر کړي کله چې خوشالۍ ذکر کړي د نمنونکو د پاره هغه عذابونه او تکلیفونه ذکر کیږي چې انسان زما دین ته راواوړي زما کتاب ته راواوړي او زما حق مسلې ته راواوړي ولبسو پی کهفهم او درنګ تیر کړو دی په غار د دی کې سلا سمیت سنینا درې سوه کاله وزدادو تسعا او زیاد ته دی نه نور نه قل الله اعلم ویا الله خپو دی بما لبسوا باغا چی دی درنگ تیر کڑے دے لہو غیب السماوات والارض دی اللہ لرا پٹ آسمانونو او دزمک دی یعنی مطلب دا چپٹو سیزونو مانے اللہ پوا دے ابصر به و اسمع خلیدن کے دے او خوریدن کے دے دوی مانا ابصر به او گورا حالت اصحاب کاب و اسمع او خوارا حالت اصحاب کاب ما لهم من دونه من ولي نشت دي دي دا پارا سوا دا دي الله نسوك دوستوك معاوين ولا يشرك في حكمه احدا او نيسا دار كي پخبل پیسلے كي چالرا وطلو ما اوحي اليكا والولا غاچ وحي كي گتاتا من كتاب ربكا دا كتاب دا ربستانا لا مبدل لكلماته نشت دے بدل ان کے فیصلو دا اللہ تعالی لرا ولن تجد من دونه ملتحدا او چرب انم میں سیواد دے اللہ نا زید پنائے وصبر نفس کا او کلک کا خپل زان لرا مع اللذین دا کسانو سرا یدعون ربهم چرا مدد کی دی خپل رب لرا بالغدات والعشی پو وقت سہارا و بیگا کی یریدون وجهه اراده کی در زامن تیادا اللہ تعالی ولا تعد عينك عنهم ما ترى واسترگی د دینا تريد زينه الحيات الدنيا چ غواړته چ اراده کوي د خایست ژوند دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه او تابیداری مکو دا غچا چ غافل کړي د منځ زړه ده عن ذکرنا زمنګ د کتاب نا زمنګ د یاد نا وتبا هوا هو تابیدار شوی د خوښ او تابیدار شوی خوښاتو ده د خپلو وکان امره پرتا دې کار د زیاتې وقل الحق من ربكم ويا حق ثابت دې طرف درب ستاسو نه فمن شاء فليؤمن ناغسوک چې خو خشي ایمان دراوړي ومن شاء فليكفر اغسوک چې خو خشي نو کفر دیو کې ان اعتدنا للظالمين نارا من تیار کړې د پاره د ظالمانو اور احاط بهم سرادقها احاتب کیپ دی لمبے د دیور وہیں استغیث او کدی پریاد کی یغاثو بما انک المهلی نو پریاد بے منلی شی پو پو پشان دا غسی کی اولی شوی پشان دا کله یشویل اوجو چپس چپټو کی بلر کید مخوننا بے شرابو بد داسکل وساعت مرتفقا او بد دا منزلو